Hát azt lesz. Nagy a tapkész, akkor veszek 20 kilós koncentrát. Az előbb akart engedni poén, én már mindent megnyáltam. Megnyáltam az Dani, megnyáltam az ember, és az asszonyt, a tojással. Ez az nem elég. Én adtam 10 kilót. 1800 kell. 1900, 1800. Ahogy akarodok. Húzat elbírok, hátra rakom. Hadsz egy zsákot és belerakom, és akkor úgy elhúzom. Nem. Vagy te kétszer tizet is, akkor gyakorod úgy. Hát az a tíz. Hát én is szabad a húz. Jó van, akkor de ne megyek kavadást, itt fönn csak 20 kiló van. Mi? Itt a pörsület, csak 20 kiló is van. Hanem jön egy ide. Mindegy. Na, nem tart sem eddig se, egy-kettő. Zsákba, akkor keresd egy zsákot, amely a beletérzés, hogy 8 perre jövök vissza. Jövök vissza. Keresek egy üres zsákot? Hát, keresek én egy zsákot, egy jót. Vele felrak. Nincsen zsák. Nem találtam jó zsákot. Adj egy jó zsákot, és ugye kitartozom vele, rakom a zsákba, és akkor rárakom a biciklinek a hátuljára, és csak elhozom. Na jó. Kessen, akkor úgy hátra rakom, csak elhozom. Ki elhozom? Kösz, jó. Maradj el a körbe, hogy a felé. Nem, de egy legalább. Mennyibe kerül a... Hogy is hívják a... Macoknak, fogva egyes, kis macoknak. Egyes? Igen. A proteinik nem 14, hanem 19%. 14%. Ha van egyáltalán. Kovács vágya. Hát is öröm, így könnyű kivinnék. Hát is milyen fényel gondol rá kiválasztani. Ha lehet rölasztani. Éppen igazad van. Van nincsen? De mit jár rajta? Végyed? Nem hagyta Monika! Akkor nincsen. Nincsen, akkor már szodnak való. Nincsen akkor. Van Grover, van egyes, meg van ezek a akkor nincs a kis macsonak, akkor 18. Na, hiszen. Pogledam, ovo je premium, ne? Starter premium, ovo da 10 kg, samo ovo imaju, ne? Ima i 10. Ima i 10 kg. 10, pa. 900 dinara. Ovo nije isto ono starter, ne? Starter premium treba. Oko ovo. Da. I ovo je 90 dinara kg ili da 10 kg, košto je? 900 dinara. Isto. Treba ovo 20 kg.

Я хотя. Nem, nem, tőle nincs a mamma semmi, ami kis malaszoknak akkor koncentrált nincsen. Egészen le amoda. Hát igen, ott nincsen semmi jó forma. Nincs az. Mondod? Igen, a föntibe. Helyen nem viszik, vagy nem is tartan olyan semmit. Miért van kire írva, hogy árulja? Mi van írva, hogy árulja, de nincsen. Nincs. Kint kéknek való volt. Hát az sem volt nála. Hát akkor? Most már visszamegyek, leszek egy 10 kilós csirkés pasztán. Hazaviszem, de itt jöhetem, most nincsen áru. Nincsen áru. Kint a... Nincsen, akkor elhozhatod a cikorítán fajta, mint a nála. Jaj, lesz akkor. Csak nincsen, azért nincsen, mert a... Jól láttam, a trafót javítsák. Melyik trafó? Ami itt van rögtön a... Ezen a sarkon, hanem a következő sarkon. A második sarokon, ami van. Uh-huh. Ott vannak. Nem mondtam, hogy áru ki, mert odáltak, hogy ne kapcsolták ott. Most már visszakap. Ma van. Tehát Ukrajnában van állom ki majd. De azt mondta a rádió, hogy elfogyott a precíziós... Mi fogyott el? A precíziós rakéták nem tudnak annyit gyártani, most már az oroszok, most már kevesebbet tetszik. Most már győznek az ukránok. Igen, kevesebbet tetszik. Jó. Nem is lehet nézni már, külföldi. Na miért? Ja, gyövök vissza. Szóval, jedan imáljuk? Oje, 50 dinár komáda? Ovako. 50 dinár. Thank you. van, hiszem. Eljött itt. Csé, befelé! Tyúk, nem fasztom. Nincs el jó idő. Nincs másik, nem az. Megszáradt, hanem még vize. Nézzük, hogy milyen állapotok. Nekem a szétszipőn lemenni. Már néztem. Akkor most már el lehet írni. Már lehet, igen. Nem tudom, hogy be van óta, van nincs, nem tudom. Nekem nem mondanak semmit se. Annyit mondtak, hogy jól van. Ennyit mondtak, semmi más nem mondtak. Én nem tudok róla semmit se. Hát úgyis a beteg azt sem mondanák meg. Ismered milyenek. Nem, munkások a... A munkás az nem oszt semmikivel semmit sem meg. Magának való szarhak. Ha jól sem mi a... Jó van már, na! Nem az. Mert nem az új cipőmet fogom koptatni most már. Még melegedett. Nem hideg abszolút, mint fog. Ott is volt máma. Thank you. Thank you. Jöttek is. Igen, akkor hagyja, nem kell ilyen mosogatni, ne mosogatni!

Nem, semmi nincs ottan. Úgy kb. Mit hittél, hogy? Mit hittél, hogy majd meg fogják? Meg lehet olyan rövid idő alatt? Milyen 2003-ra beszélsz? 2030-ra, akkor összevisszadom el. Addigra lesz meg? Lássam kellett, most kezdenék.